After Party. First Spring to Scott Tuma. Na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i zapraszam. Scott Tuma to muzyk formacji Sold American. Muzyka, której słuchamy w tej chwili, to reedycja jego pierwszych dwóch solowych albumów. Albumy te zostały wydane ponownie 2 lata temu przez wytwórnię Scissor Tail Records. Tej pochodzącej z Oklahomy wytwórni słuchamy dziś ponownie, podobnie jak przed tygodniem. Thank you. Thank you. Beautiful Dreamer i Scott Tuma, muzyk formacji Sold American, fragment jego solowego albumu z roku 2001. Ponownie płyta wydana została przez wytwórnię Scissortail 2 lata temu. Muzyka, która dziś brzmi tak, jakby była misternie kompilowana kawałek po kawałku ze skrawków najróżniejszych nagrań terenowych, przypadkowych dźwięków, oczywiście wszystko za pomocą komputera. Scott Tuma podkreśla, że wszystkie dźwięki, które słyszymy, zostały stworzone w sposób tradycyjny, za pomocą sprzętu elektroakustycznego. Proces tworzenia płyty Hard Again był prawie w całości analogowy. Kolejny fragment tej intrygującej, balansującej gdzieś na granicy muzyki tradycyjnej i eksperymentalnej płyty. Untitled. Thank you. Thank you. Sermon i Scott Tuma, fragment albumu Hard Again, wydanego ponownie przez wytwórnię Scissor Tail. Wznowienie tej płyty ukazało się 2 lata temu. A teraz Nick Storing. Ponownie zaglądamy do tej części katalogu wytwórni Scissor Tail, w której znajdziemy brzmienia, które nazwalibyśmy dziś audio artem. Muzyka potocznie zwana eksperymentalną, choć jak wiemy, eksperymenty mogą mieć bardzo różne efekty, a w tym przypadku mamy do czynienia z artystami, którzy doskonale wiedzą, co chcą uzyskać i udaje im się to. Więc to raczej muzyka nieortodoksyjna, choć w gruncie rzeczy folkowa, czyli nie tyle popularna, co najpopularniejsza, to jednak tworzona w sposób, który z tradycyjną muzyką folkową ma niewiele wspólnego. Nick Storing, album Gardens, utwór Inside Every Man Lives the Seed of a Flower. To będzie w gruncie rzeczy mini słuchowisko. inside every man lives the seed of a flower. Nick Storing z albumu Gardens, rok 2014. W tym samym roku ukazał się album No Same River Twice. To tytuł nawiązujący do starożytnego powiedzenia, że nie da się wyjść dwa razy do tej samej rzeki. Matthew Sage odpowiada za to wydawnictwo, wraz z nim wytwórnia Scissor Tail prosto z Oklahomy, a Matthew Sage pochodzi z Chicago w stanie Illinois. Zaczynamy od utworu A Most Violent Exhaust. Dusk Grows in the Hall to ponownie Matthew Sage, występujący jako M. Sage. Album No Same River Twice, dziś nieco mroczniejsza muzyka niż przed tygodniem. W katalogu wytwórni Scissor Tail również brzmienia eksperymentalne, brzmienia ambientowe znajdziemy bez trudu. M. Sage, ponownie Hibernation Study. Slight Mirror to ponownie i po raz ostatni już dziś w audycji After Party Matthew Sage i album No Same River Twice. A teraz kolejny fragment katalogu wytwórni Scissor Tail, album Diminished Composition, drugi album trio Willamette. Muzyka minimalistyczna, muzyka ambientowa, ilustracyjna. Trio Willamette zajmuje się również tworzeniem muzyki filmowej. Bardzo filmowy tytuł również będzie miał utwór, którego posłuchamy w tej chwili. Inland Empire.